السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، الضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، خواتین اسلام، موضوع ہے حق اور باطل. آئیے پہلے حق کا جو لغوی معنی ہے وہ سمجھ لیتے ہیں. ڈکشنری میں جو اس کا معنی ہے وہ جان لیں، اور اس معنی کو ہم ایک حدیث سے متعین کرتے ہیں. حدیث اس طرح: وعن ابی حمزۃ بن اسید الانصاری عن ابیہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأخرنا فإنه ليس لكنا أن تحققنا الطريق عليكن بحافات الطريق فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها لا يتعلق بالجدار من لصوقها به. رواه أبو داود في كتاب الأدب. راوي کہتے ہیں کہ عورتیں مردوں کے ساتھ مسجد نبوی سے نماز پڑھ کر کے نکلی. ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ جس طرح مرد مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے، خاص طور سے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے، ویسے بہت ساری مسجدیں تھیں، مسجد قباء ہے، مسجد بنی معاویہ ہے، حوالی کے اندر مساجد تھیں وغیرہ وغیرہ، تو جس طرح مرد مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے، عورتیں بھی مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے جائے کریں گے. یہ دیکھو، دونوں نماز پڑھ کر کے مسجد سے نکلیں گے، مرد بھی اور عورتیں بھی. نکلے فاختلط الرجال مع النساء فی الطریق، راستے میں مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہو گیا. اختلاط کا مطلب عورتیں مردوں سے، مرد عورتوں سے راستے میں مکس اپ ہو گئے، مل گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر دیکھا تو آپ نے فرمایا استاخرنا، اے عورتوں پیچھے ہٹ جاؤ. فإنه ليس لكنا أن تحققن الطريق، تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم راستے کے بیچ میں چلو. دیکھیے یہاں تحقق نہ لایا گیا جو حقا سے مشتق ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ چیز جو افراد اور تفریق سے پاک ہو, بالکل بین بین ہو, بیچ والی چیز ہو, اسی کو حق کہتے ہیں. اب اگر آپ نے سورہ فاتحہ اگر پڑھی ہے تو غور فرمائیں کہ وہاں ایک راستہ دو راستوں کے بیچ میں ہے. ایک راستہ افراد کی طرف چلا گیا ہے اور دوسرا راستہ تفریق کی کھائی میں گرتا دکھائی دے رہا ہے, اور ان دونوں راستوں کے بین بین ایک راستہ ہے جس پر چلنے والے کچھ مخصوص لوگ ہیں. آئیے دیکھ لیتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آپ دیکھ رہے ہیں تین راستوں کا ذکر ہے. ایک راستہ ہے مغضوب علیہم کا, مغضوب علیہم سے مراد یہود, اور ضالین سے مراد نصارہ. یہود یہ مغضوب علیہم, نصارہ یہ ضالین ہے. یہود افراد میں مبتلا اور نصارہ تفریق میں مبتلا. کیوں بھائی؟ اس سے پہلے کہ میں اس بات کی وضاحت کروں, ایک نقطہ علماء کی بارگاہ میں کہ یہ جو پہلا گروہ ہے جن کے بارے میں کہا گیا انعمت علیہم, اے اللہ تو نے ان پر انعام کیا. دیکھیے یہاں انعام کی نسبت اللہ کی طرف ہے. انعمت کی ضمیر ضمیر مخاطب یہ اللہ کے لیے. انعمت تو نے انعام کیا, اس کا مطلب ہے انعام کی نسبت اللہ تبارک و تعالی کی طرف ہے ڈائریکٹ. لیکن مغضوب علیہم یہ ہے مفعول. یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ نے ان کے اوپر غضب کیا, یہ نہیں کہا گیا, بلکہ وہ غضب کیے گئے, ان کے اوپر غضب کیا گیا. غضب کی نسبت اللہ کی طرف نہیں. اور ضالین بھٹک جانے والے, ضلالت کی نسبت بھی اللہ کی طرف نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو بھٹکا دیا. نقطہ یہ ملا کہ اللہ کا جو غضب ہوتا ہے کسی فرد کے اوپر یا کسی قوم کے اوپر, اسی طرح کوئی قوم صحیح راستے سے بھٹک جاتی ہے, گمراہ ہو جاتی ہے, تو اس غضب میں اور ضلالت میں مبتلا ہونے کی وجوہات خود وہ مہیا کرتے ہیں. یعنی یہ غضب کے مستحق ہوئے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے, اور یہ گمراہ ہوئے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے غضب کی نسبت اپنی طرف نہیں کی, ضلالت کی نسبت اپنی طرف نہیں کی کہ میں نے ان کو گمراہ کیا, میں نے ان کے اوپر غضب کیا, بلکہ صیغہ ایک تو اس سے فاعل لایا گیا اور دوسرا مفعول نہیں لایا گیا. مفعول لایا گیا یہ بتانے کے لیے کہ یہ غضب کے مستحق ہوئے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے, اور یہ ضلالت اور گمراہی کے مستحق ہوئے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. کیوں بھائی؟ یہ افراد میں مبتلا کیسے ہوئے یہود؟ ان کے پاس علم تھا مگر عمل نہیں تھا. اے ہے ہے روشنی تھی ان کے پاس, روشنی تھی مگر ان لوگوں نے اپنی عقل اور اپنی فطری شیطنت کی وجہ سے حق کے راستے کو چھوڑ دیا. علم کی روشنی تھی ان کے پاس, ارے یہ اہل تورات تھے, روشنی تو دین کے پاس, اور ان کے پاس انجیل, تو ان کے پاس روشنی تھی, یہ جانتے تھے, مگر جاننے کے باوجود بھی یہ حق کو قبول کرنے کے لیے تیار. اللہ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ ہم نے جن کو کتاب دی ہے یعنی یہود، یہ میرے نبی کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ بتائیے لاکھوں کے مجمع میں باپ یا ماں اپنے بیٹے کو پہچاننے میں غلطی کر سکتے ہیں؟ ماں غلطی کر سکتی ہے؟ باپ اپنے بیٹے کو لاکھوں کے مجمع میں پہچاننے میں غلطی کر سکتا ہے؟ نو، بالکل نہیں۔ ایسے ہی یہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ سچا نبی ہے، ان کے پاس علم موجود ہے، علم موجود ہونے کے باوجود انہوں نے عمل نہیں کیا۔ اسی وجہ سے علامہ ابن تیمیہ علیہ رحمہ کی کتاب اقتداء الصراط المستقیم میں حضرت ابن تیمیہ نے لکھا کہ بے عمل عالم یہود کی طرح ہے اور بے علم عابد نصارہ کی طرح ہے۔ یہود کے پاس علم کا عمل نہیں تھا، نصارہ کے پاس عمل تھا مگر علم نہیں تھا، اور ان دونوں کے بین بین ایک راستہ ایسا ہے جس پر چلنے والے ایسے تھے جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا، ان کے پاس علم بھی تھا اور عمل بھی تھا۔ ایک گروہ افراد میں مبتلا، علم تھا مگر ان کے پاس عمل نہیں تھا، اور ایک گروہ تفرید میں مبتلا کہ ان کے پاس علم ہی نہیں تھا صرف عمل کر رہے تھے۔ اور علم کی فضیلت اگر جاننی ہے تو آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ حدیث کس طرح؟ وعن کثیر ابن قیس قال كنت جالسا مع ابي الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فی مسجد دمشق فجاء ابو رجل فقال یا ابا الدرداء انی جیتک من مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لحدیث بلغنی انک تحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما جیت لحاجتی قال فانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من سلک طریقا یطلب فیه علما سلک اللہ به طریقا من طرق الجنة وان الملائکة لتضو اجنحتها رزق لطالب العلم وان العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الارض والحيتان في جوف الماء وان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وان العلماء ورثة الانبياء وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما انما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحبل وافر رواه ابو داود في كتاب العلم۔ حضرت امام ابی داود اس حدیث پاک کو کتاب العلم کے اندر لا رہے ہیں۔ آپ کی سمجھ میں گزار آئی نہیں؟ میری ایک سطح ہے، میں اس سطح سے نیچے نہیں اتر پاتا۔ اب آپ لوگ اپنی سطح اگر اونچی کرنا چاہتے ہو کر سکے تو تکلی سمجھ میں آئے گی، میرے کو سمجھ نہیں آئے۔ میں اپنی سطح سے نیچے اترنے پر تاثر ہوں اور عاجز ہوں، میں اتر نہیں سکتا۔ آپ لوگ تھوڑا اپنا لیول اونچا کیجیے۔ حضرت کثیر ابن قیس ایک تابعی ہے، تابعی جانتے کسے بولے؟ جس نے صحابی کو دیکھا ہوگا، ایمان کی حالت صحابی کسے بولے؟ جس نے ایمان کی حالت میں رسول کو دیکھا۔ ایمان ضروری ہے، ابو جہل نے نبی کو دیکھا ایمان نہیں لایا، وہ صحابی نہیں ہے، صحابی نہیں۔ اچھا، جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں آئے، جتنے بھی، ان کے اوپر جتنے لوگ ایمان لائے یا تو ان کو اصحاب کہا جاتا تھا یا حواری کہا جاتا۔ آئیے ابھی اس حدیث پر رکے رہیے، ایک حدیث اور پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث کے ساتھ وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من نبی بعثه اللہ فی امت قبلی الا کان له حواریون واصحاب یاخذون بسنته ویقتدون بامری ثم انها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل رواه مسلم في كتاب الايمان۔ حضرت امام مسلم حدیث پاک کو اسی کتاب الايمان کے اندر لائے، حضرت عبداللہ بن مسعود اس روایت کے راوی، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے پہلے اللہ نے جتنے انبیاء کرام دنیا میں بھیجے ان کے کچھ اصحاب ہوتے تھے یا حواری ہوتے تھے، جیسے حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے والے حواری کہلائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابہ کہلائے، موسیٰ کے اوپر ایمان لانے والے اصحاب موسیٰ کہلائے، تو کچھ اصحاب ہوتے تھے کچھ حواری ہوتے تھے۔ ان کا کام کیا ہوتا تھا وہ دیکھو، یہ صرف ہمارے نبی نہیں بلکہ تمام انبیاء کرام کا معاملہ ہے کہ ان کے اوپر ایمان لانے والے دو کام کرتے تھے. کیا؟ یا خودون بسنتی، اپنے نبی کی سنت کو اخذ کرتے تھے، مضبوطی سے پکڑتے تھے، اخذ بھی مضبوطی سے پکڑتے تھے، ویقتدون بامری، اور نبی جو حکم دیتا تھا اس کو مانتے تھے. یہ دو کام ان کے، اس کی سنت کو، اس کے طریقوں کو مضبوطی سے پکڑتے، یہ تو ہوا طریقہ اتباع. ویقتدون بامری، جو بولتا تھا، بولنے کا تعلق امر سے. یہی میں فرق بتا دوں کہ اتباع اور اطاعت دونوں ایک جگہ جمع ہو جائیں تو اتباع کا تعلق کون سے ہوتا ہے اور اطاعت کا تعلق امر سے ہوتا ہے؟ دلیل یہ آیت کریمہ، وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یا فَاتَّبِعُونِي جملے کو معطوف علیہ بنا کر کے دوسرا جملہ لایا گیا، وَأَطِيعُوا أَمْرِي. دیکھیے اطاعت کا تعلق امر سے، اور یہاں اتباع کی اضافت ذات کی طرف کی گئی. ذات کی طرف اضافت کا مطلب یہ کہ یہ جو کر رہا ہے آدمی ویسا ہی کرو، اور اطاعت کا تعلق امر سے، وَأَطِيعُوا أَمْرِي، یہ جو بول رہا ہے ویسا ہی کرو. اللہ اکبر. گویا کہ ایک امتی کا یہ فریضہ ہوتا ہے کہ اپنے نبی کے طریقے کو پکڑے، وہ جو کر رہا ہے کرے، یہی ہے سنت کا اتباع. اچھا، اور جو حکم دے رہا ہے اس کی ابتدا کرے، اس کو مانے، یہ ہے اطاعت. کیا بات ہے، سبحان اللہ. یعنی اس آیت کریمہ میں جو اتباع اور اطاعت کو بیان کیا گیا، اس حدیث میں اتباع اور اطاعت دونوں کے مفہوم کو واضح کر دیا گیا ہے. یا خودون بسنتی، یا خودون بسنتی الاتباع، ویقتدون بامری الاطاعت. اچھا، پھر اس کے بعد کچھ خلف آئے، نہ خلف. اچھا ایک بات بولو، خلف یہ جو بعد میں آنے والے ہوئے ان کو خلف، اور خلف کا الٹا کیا ہوتا ہے؟ سلف. گویا اپنے آپ کو سلفی کہنا جائز ہے، اس لیے کہ سلف ان کو کہتے ہیں جو اپنے نبی کی ابتدا کریں حکم کی، اور اپنے نبی کی سنت کو مانیں، وہ سلف ہوئے. اور خلف کفوت کسے بولتے ہیں؟ وہ بھی دو کام کرنے والے بیچارے. یقولون ما لا یفعلون، یہ گفتار کے غازی ہیں، کردار کے میدان میں زیرو بٹا زیرو ہیں. اچھا، ایک کام تو ان کا یہ بیچاروں کا، اور دوسرے ویفعلون ما لا یؤمرون، یہ وہ کام کرتے ہیں جس کے کرنے کا حکم نہیں دیا جاتا ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں. مجھے تیجا بولے، ہم ثابت کر سکتے ہیں قرآن سے تیجا کو. ثابت کرنا الگ بات ہے، ثابت ہونا الگ بات ہے. ہم ثابت کر سکتے ہیں، ثابت کر سکتے ہیں اس کا مطلب ثابت نہیں ہے، ثابت کرنا الگ چیز ہے، ثابت ہونا الگ بات ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر یہ بات ثابت ہوتی تو کوئی محدث کسی حدیث کے اوپر باب ضرور باندھتا کہ یہ باب ہے اس بات کو بتانے کے لیے کہ میت کی طرف سے تیجا کیا جائے. باب کرنا باب ہے اس بات کی دلیل ہے، اور کسی کتاب کے اندر موجود نہ ہونا، کسی آیت کی شرح میں موجود نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کھینچ تان کر کے ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ثابت ہو نہیں رہا ہے. ثابت ہونا الگ چیز ہے، ثابت کرنا الگ چیز ہے. ثابت ہوتا ہوتا کچھ نہیں. وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، یہ وہ کام کرتے ہیں جن کے کرنے کا حکم نہیں دیا جاتا ہے. یعنی یہ اتباع کے معاملے میں بھی پیچھے ہے اور اقتداء امر کے معاملے میں بھی پیچھے ہے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے؟ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِعَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، اگر اللہ نے طاقت دی تو طاقت سے ان کو روک دے. وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، اگر اللہ نے زبان دی تو زبان سے روکے، اور اگر ان دونوں سے کام نہ لے سکے، مجبور ہو تو دل سے اس کو برا سمجھا. وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، ان تینوں کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے اندر ایمان ہے، لیکن اگر دل میں بھی اس کو برا نہیں سمجھتا، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةٌ خَرْدَلٍ، اب ایمان کی مکمل نفی کر دی گئی کہ اب اس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان نہیں ہے. ارے بڑی عجیب بات بتائی گئی کہ برائی کو مٹانا ہاتھ سے، بدعات کو مٹانا زبان سے. بدعات کے بارے میں، شرکیات کے بارے میں، خلاف شرع عمل کے بارے میں دل کے اندر قد رکھنا اور دل سے اس کو برا جاننا، یہ ایمان کی علامت ہے. اور اگر یہ تینوں چیزیں اللہ اکبر، یہ معاملہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا. مطلب سمجھ گئے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی عظمت کے اوپر یہ حدیث اتنی اہم ہے کہ اس کے بعد کسی دلیل کی اور کسی تقریر کی ضرورت باقی نہیں رہ جائے گا. تو ہم اس حدیث سے اس حدیث کی طرف آتے ہیں. کثیر ابن قیس ایک تابعی ہے جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا، اس کو تابعی کہتے ہیں. حالت ایمان میں صحابی جس نے نبی کو حالت ایمان میں دیکھا اور حالت ایمان میں ہی اس کی موت آئی، یہ کثیر ابن قیس ایک تابعی. یہ مشہور صحابی حضرت ابو دردا سے ملنے کے لیے مدینہ سے دمشق آئے. کہاں مدینہ ہے، کہاں شام ہے، کہاں سیریا ہے. آئے کہا کہ حضرت کہاں ملیں گے، بولے وہ دمشق کی جو جامع مسجد ہے دمشقس کے پاس چلے جاؤ، جامع اموی دمشق میں چلے جاؤ. گئے دیکھا ابو دردا بیٹھے ہوئے، حلقہ ہے لوگوں کا اور علم بٹ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وراثت بٹ رہی ہے علم کی. کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہ حضرت انی جیتک من مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول کے شہر سے آ رہا ہوں. ارے میں مدینہ سے آ رہا ہوں. کس لیے؟ اللہ کے بندے تو نے اتنا لمبا سفر، اتنی لانگ ڈسٹینس، اتنا طویل فاصلہ تو نے جو طے کیا، غرض کیا ہے اس سفر کی، وجہ کیا ہے، سبب کیا؟ کہا کہ کچھ نہیں، صرف ایک حدیث لے کے آیا. غور سے سنیے، لحدیث، ایک حدیث، کئی حدیثیں لینے کے لیے نہیں. آپ کتنے خوش نصیب ہیں، علماء سے آپ نے کتنی حدیثیں سن ڈالی، تھوڑے تھوڑے سے فاصلے سے آئے آپ. یہ آدمی ایک حدیث سننے کے لیے مدینہ سے سیریا پہنچ گیا. لحدیث، صرف ایک حدیث سننے کے لیے نہ کہہ رہا ہے، لحدیث صرف ایک حدیث سننے کے لیے. انہ بلغنی ان انہ بلغنی انک تحدثو عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ ان کر کے بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرماتے ہیں. اللہ یہاں ٹھہر جائیے حدیث کی بات کے اوپر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی عظمت پر ایک اور حدیث پیش کرتا ہوں. حدیث کس طرح؟ عن اکرمۃ ابن عمار حدثنی ایاس بن سلمۃ ابن الاکوع ان اباہ حدثہ ان رجلا اکل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشمال فقال قل بیمینی قال لا استقل قال لا استقاط ما منعہ الا الکبر قال فما رفعها الى فیہ رواہ مسلم فی کتاب الاشربہ. حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ جہاں پانی وغیرہ پینے کا، شربت وغیرہ پینے کا یا دودھ وغیرہ پینے کا جہاں چیک کر رہے ہیں کتاب الاشربہ، وہاں یہ حدیث لائے. راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اور بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا. ان رجلا اکل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشمالی، اپنے بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا. دیکھو بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا. سانس روک کر سنو، تو میں ابھی ایک عجیب و غریب مسئلہ آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں اور ایک بہت ہی حسین استدلال. وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، نبی نے فرمایا کل بھی ابھی نہیں. ارے بھائی بائیں ہاتھ سے کیوں کھا رہا ہے؟ دائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے. اس نے کہا لا استطیع، I can't eat with my right hand. اپنے دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا. اور یہ اس نے تکبر سے کہا تھا، ما مناؤ الا الکبر، اس نے جو ممانعت کی تھی منع کیا تھا، کبر کی وجہ سے کیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ترکی میں ترکی نکلا، اللہ سے کہا تھا اللہ کرے کہ تو نہ اٹھا سکے نہ کھا سکے. راوی کہتے ہیں قال، راوی کہتے ہیں فما رفعها الى فیہ، میں نے دیکھا کہ یہ آدمی زندگی بھر اس سنت کو حقارت کی نظر سے دیکھنے کی وجہ سے اپنا داہنا ہاتھ اپنے منہ تک نہیں لا سکا. اس کا ہاتھ شل ہو گیا، اس کا ہاتھ منہ تک نہیں آتا تھا تکبر کی وجہ سے. اس نے یہ بات کہہ دی تھی کہ میں داہنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتا، تو سچ مچ داہنا ہاتھ اس کا منہ تک آیا ہی نہیں. اب بات داہنے ہاتھ کی آ گئی ہے تو ایک حدیث سن لے، ابھی اس حدیث کے اوپر ہمیں بحث کرنی ہے. حدیث کس طرح؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما انا لکم مثل الوالد لولدی اعلمکم اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها وامر بثلاثه احجار ونهى عن الروث والرمح ونهى عن يستطيب الرجل بيمينه رواه ابن ماجہ فی کتاب الطہارۃ وسننہا. حضرت امام ابن ماجہ شریف میں اس حدیث کو کتاب الطہارہ کے اندر لائے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے، ایک عجیب و غریب استدلال۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے امتیوں، میں تمہارے لیے ایسے ہی ہوں جیسے ایک باپ اپنے بچے کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کو اپنے امتیوں کا باپ فرما رہے ہیں۔ یہ باپ کیسا؟ باپ دو طریقے کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے باپ جو انسان کی پیدائش کا سبب ہوتا ہے، وہ ہمارے بدن کی نگرانی کرتا ہے، ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، کپڑے مہیا کرتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ایک باپ ہوتا ہے روحانی، جو ہماری روح کی تربیت کرتا ہے۔ ہمارے ماں باپ ہمارے بدن کی تربیت کرتے ہیں، لیکن ابھی یہ روح کی تربیت کرتا ہے، اور روح مقدم ہے بدن کے اوپر۔ لہذا جو روح کی تربیت کرے اس کا حق زیادہ ہے، اس سے زیادہ ہے جو بدن کی تربیت کرے۔ اس وجہ سے رسول کا مرتبہ عقلاً بھی بڑھا ہوا ہے ماں باپ سے، اسی وجہ سے کہا گیا۔ اس حدیث پر رک جائیے، ایک اور حدیث اس طرح، مان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیہ من ولده ووالده والناس اجمعین۔ رواہ مسلم کی کتاب الایمان۔ حضرت امام مسلم اس حدیث پاک سے کتاب الایمان کا دلائل راوی جیسا کہ معلوم ہے حضرت انس بن مالک۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے بچوں سے، اس کے باپ سے، اس کی ماں سے، دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں باپ سے زیادہ نبی سے محبت کرنی ہے، اور عقل بھی یہ کہتی ہے، اس لیے کہ آپ روح کی تربیت کرتے ہیں، اور روح کی تربیت سے آدمی کی ابدی زندگی بنتی ہے۔ اور یہ بیچارے ماں باپ، یہ تو ہمارے بدن کی تربیت کرتے ہیں، جو 60-65 سال خالی باقی رہتا ہے، اس کے بعد مٹی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اصل معاملہ مرنے کے بعد کا ہے، اور یہ مرنے کے بعد کا جو معاملہ ہے پورا روح کی صفائی اور طہارت اور پاکیزگی کے اوپر ٹھہرا ہوا ہے، اور نبی روح کی پاکیزگی اسی کے لیے آتا ہے، وہ قلب کے اوپر محنت کرتا ہے، دل کے اوپر محنت کرتا ہے، اور دل ہی کے اوپر فیصلہ ہوگا۔ دل کے اوپر فیصلہ ہوگا۔ چلیے اس حدیث کے اوپر بھی رک جائیے، ایک اور حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ پہلے پوائنٹ کیا ہے؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ اس دن نہ بیٹے فائدہ دیں گے نہ مال۔ فیصلہ کس پر ہوگا؟ اس دل کے اوپر جو سلیم ہو، ہر بدعت سے پاک ہو، شرک سے سالم ہو، ایسے دل کے اوپر اللہ تبارک و تعالی فیصلہ کرے گا۔ بس اس نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا، صرف اسی کے اوپر فیصلہ ہوگا، دل کے اوپر۔ لہذا جب فیصلہ دل کے اوپر ٹھہرا ہوا ہے تو نبی اسی دل کے اوپر تو محنت کرتا ہے، اور اللہ قیامت کے دن اسی دل کو دیکھے گا۔ دلیل یہ حدیث پاک، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم۔ رواه مسلم في كتاب البر والصلاة والإرادة۔ حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب البر کے اندر لایا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ ولكن ينظر الى قلوبكم، قلب پہلے، عمل بعد میں۔ پتہ یہ چلا کہ اگر قلب صحیح نہیں تو عمل صحیح نہیں ہوتا، قلب اگر صحیح نہیں تو عمل صحیح نہیں ہوتا۔ اب بخاری شریف کی ترتیب کا ایک نقطہ بتاتا ہوں۔ بخاری شریف اگر آپ پڑھتے ہیں بخاری شریف شروع ہوتی ہے کس سے؟ باب و بدیل وحی سے۔ کیوں بھائی؟ وحی سے ابتدا کیوں کر رہے ہیں بخاری؟ یہ بتانے کے لیے کہ دین شروع ہوتا ہے وحی سے، وحی نہ اترے تو دین شروع نہیں ہوتا۔ ہم دین تلاش کر رہے ہیں امام صاحب کے پاس، ہم دین تلاش کر رہے ہیں اپنے پیر کے پاس، ہم دین تلاش کر رہے ہیں فقیر کے پاس، ہم دین تلاش کر رہے ہیں اپنی محبوب شخصیت کے پاس۔ ارے اللہ کے بندو، دین وہ ہے جو وحی سے معلوم ہو۔ امام بخاری بتاتے ہیں کہ دین وہی ہے جو وحی سے معلوم ہو، اور جو وحی نہیں ہو دین نہیں ہے، جو وحی نہیں ہو دین نہیں ہے۔ گویا دین کی ابتدا وحی سے ہوتی ہے، یہ بات بتائی انہوں نے۔ اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اب حدیث لا رہا ہوں، انما الاعمال بالنیات والی۔ ارے بھائی، وحی کے بعد آپ انما الاعمال بالنیات والی حدیث کیوں لا رہے ہیں؟ یہ بتانے کے لیے کہ عمل کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو، اگر نیت صحیح نہیں ہے تو عمل کو کوڑی کا ہے۔ نیت صحیح ہونا، اور نیت کا تعلق قلب سے ہے۔ اگر آپ کا دل صحیح نہیں ہے تو آپ کی نیت صحیح نہیں ہے، آپ کی نیت صحیح نہیں تو آپ کا عمل صحیح نہیں۔ حضرت امام بخاری لا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس کے بعد بخاری شریف میں جتنی بھی عمل کی روایتیں ہیں وہ نیت سے منسلک ہیں، اگر نیت صحیح نہیں تو کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو۔ اچھا، یہاں ٹھہر جائیے، یہاں ٹھہر۔ اچھا دیکھو، قلب پہلے، عمل بعد۔ قلب اگر صحیح ہے، نیت صحیح نہیں تو عمل آپ کا صحیح نہیں ہے۔ اچھا ایک نقطہ اور بتاؤں، ایک مختار ہوتا تھا کہ ایک چیز نہ ہو عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ, اگر نیت نہ ہو تو عمل دو کوڑی کا, لیکن ایک چیز نہ ہو تو نیت بھی دو کوڑی کی, کیا نہ ہو. آئیے حدیث دیکھتے ہیں. حدیث اس طرح, وعن البراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد الصلاة يوم النحر بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسوكنا فقد أصاب النسوك ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة رحمه. فقام أبو بردة بن النيار رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أقيم شربي فتعجلت فأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة رحمه فقال إن عندي أناقا جزعة وهي خير من شاة رحمه فهل تجزئني؟ قال نعم ولن تجزي أنا أحد بعد. رواه أبو داود في كتاب الضحايا. حضرت امام ابي داود اس حدیث پاک کو اسی کتاب الضحايا کے اندر اپنی عادت کے مطابق اکارڈنگ ٹو مائی ہیبٹ اپنے پوری حدیث میں آپ کے سامنے نقل کر دیا. برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کرا لیا. وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرعید کا خطبہ نماز کے بعد دیا. ایک مسئلہ یہ معلوم ہے کہ خطبہ نماز کے بعد ہوتا ہے. اچھا, اس کے بعد آپ نے یہ فرمایا خطبے میں جس نے ہماری نماز پڑھی اللہ اکبر. ہماری نماز کیا ہوتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں کیسی بھی نماز پڑھو. ایک کتاب نکلی ہے حنفی نماز, ایک کتاب نکلی ہے شافعی نماز. ارے شرم نہیں آتی تم کو؟ نبی نے فرمایا جس نے ہماری نماز پڑھی. ابھی رک جاؤ اس حدیث کے اوپر. ایک آدمی 60 سال کی نماز لے کر کے اللہ کے پاس گیا ہے, ابھی اس حدیث کے اوپر ٹھہر رہے ہو. حدیث اس طرح, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الرجل لیصلی 60 سنة وما تقبل له صلاة لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود ویتم السجود ولا یتم الرکوع. رواہ المنذری فی الترغیب والترہیب وجاء بهذا الحدیث الالبانی فی صحیح الترغیب والترہیب کی تفسیر. حضرت امام البانی اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں اور امام منذری نے اس حدیث کو کتاب الصلاۃ کے اندر ترغیب و ترہیب کے اندر ذکر کیا. حدیث صحیح ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی اللہ کی بارگاہ میں پہنچا ہے, اللہ نے پوچھا کہ تو نے نماز پڑھی. بندہ بولتا ہے میں نے نماز پڑھی. اللہ کو معلوم ہے جس نے نماز پڑھی. اللہ پوچھتا ہے کہ کتنے دن تو نے نماز پڑھی, نماز کتنی پڑھی؟ کہا کہ 60 years 60 سال میں نے نماز پڑھی. اللہ فرما رہا ہے تو نے 60 سال نماز پڑھی. وما تقبل له صلاۃ. اور ہمیں کو معلوم ہے کیا دینا کہ اللہ تعالیٰ نفیہ تو عموم کا فائدہ دیتا ہے. مانا نفیہ صلاۃ النکرہ. ایک بھی نماز کسی بھی قسم کی قبول نہیں ہوئی. وما تقبل له صلاۃ. تو وہی کیوں؟ اس لیے کہ یہ نماز نبی کے طریقے کے مطابق نہیں تھی. اچھا, نماز کیسی ہونی چاہیے؟ یہ آدمی 60 سال کی نماز پڑھ کر کے گیا ہے, ایک بھی نماز قبول نہیں ہوئی نبی نے بتایا. کیوں؟ اس نے ایک کام نہیں کیا. کیا کام نہیں کیا؟ آئیے وہ حدیث دیکھتے ہیں. حدیث اس طرح, وعن ابي جلال حدثنا ابو سليمان مالك بن الحويرث قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي فاذا حضرت الصلاه فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم. رواه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الصلاه. حضرت امام البيهقي اس حديث پاک کو ایسے سنن الكبرى کے اندر کتاب الصلاه کے اندر لائے. راوی حضرت ابو قلابہ ہے. حضرت ابو قلابہ فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کیا ابو سليمان مالك بن الحويرث نے. مالك بن الحويرث صحابی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, ہم تمام صحابہ سے, کہ نماز اسی طریقے سے پڑھو جیسا کہ تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو. کا تشریح کے لیے آتا ہے, بالکل اسی کے مشابہ نماز ہونی چاہیے جیسے میری نماز ہے. اگر میری نماز کی طرح تم نے نماز نہیں پڑھی تو تمہاری نماز دو کوڑی کی ہو گیا. نبی نے فرمایا من صلی اللہ تعالیٰ جس نے ہماری نماز پڑھی, ہماری نماز رسول کے طریقے پر, اگر اس طرح نہیں پڑھی تو 60 سال کی نماز لے کر کے گیا ہے. حدیث میں موجود ایک وقت کی نماز قبول نہیں ہوئی. اچھا, اس کے بعد آپ نے فرمایا من نسک نسک نہ, جس نے ہماری قربانی کی. ہماری قربانی کا مطلب جو نماز کے بعد کی جائے, خطبے کے بعد کی جائے, اور جس آدمی نے قربانی کر لی خطبے سے پہلے نماز سے پہلے وہ گوشت کی بکری ہے. حضرت ابو بردہ ابن نیار ایک صحابی کھڑے ہو کہ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول میں اچھی نیت سے, بہت غور سے سنو, میں اچھی نیت سے ایک بکری اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لایا تھا, لیکن اے اللہ کے رسول گڑبڑی ہو گئی. لقد نسبت قبل, والله لقد نسبت قبل انا اخرج الى الصلاه. نماز سے پہلے میں نے اس کو ذبح کر دیا, اور آپ فرما رہے ہیں کہ نماز سے پہلے جس نے ذبح کر دیا وہ گوشت کی بکری ہے, لیکن اے اللہ کے رسول میری نیت تو قربانی کی تھی. آپ نے فرمایا نیت سے کوئی عمل اچھا نہیں ہوتا جب تک کہ میری سنت کی اتباع ہو. اس لیے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ قربانی نماز کے بعد ہونی چاہیے, تم نے نماز سے پہلے کر لی لہٰذا گوشت کی بکری. اب دیکھ رہے ہیں نیت بالکل صحیح ہے, قربانی کی نیت سے لے کر کے آئے, لیکن اتباع سنت موجود نہیں ہے. وہ نیت بھی بیکار گئی, عمل بھی بیکار گیا. ارے قربانی نہیں, وہ گوشت کی بکری ہو گئی. ہو فتیل کا شاہ, یہ گوشت کی بکری ہے, یہ قربانی کی بکری نہیں. اس کا مطلب سنت کے مطابق ہے یہ وہ عمل تو نیت بھی تو تھوڑی تھوڑی بہت اہم اہم باتیں ہیں لکھنے کے لائق ہے، سب کتابوں میں نہیں ملتی تھا، جو پوری ایک کتاب ہے 100 صفحے کی 500 صفحے کی کتاب بھی ہماری آ گیا جی. اب اس حدیث پر آتے ہیں، صاحب آئے کہا کہ اللہ کے رسول ایک حدیث لینے کے لیے آیا ہو، صرف ایک حدیث، اور یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایسے ایسے، اور کسی اور غرض سے نہیں آیا. وہ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ بھائی ایسے سیریا چلے آئے ہو کسی کام سے، اور چلو بھائی ایک حدیث نبی کی معلوم کر لیتے ہیں. نہیں ہے اے نبی کے پیارے صحابی، میں صرف اسی حدیث کے لیے آیا ہوں، ما جئت لحاجت، کسی اور حاجت سے میں نہیں آیا، کسی اور غرض سے میں نہیں آیا. اب حضرت ابو درداء نے ان کو علم کی فضیلت والی حدیث سنائی، کہا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ، میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا کہ جو آدمی علم کے راستے پر چلتا ہے، اللہ اکبر، جو آدمی علم، من سلک طریقا یطلب فی علما، علم کی طلب کے لیے جو آدمی راستے پر چلتا. آپ لوگ کس لیے آئے ہو؟ آپ لوگ علم کی تلاش کے لیے آئے ہو. من سلک طریقا یطلب فی علما، جو آدمی علم کے راستے پر چلتا ہے علم تلاش کرنے کے لیے، تو سلک اللہ بھی طریقا من طرق الجنہ، تو راستے پر نہیں چلا، جنت کے راستے پر چلا. اللہ اکبر، علم ایک روشنی ہے، اور علم سے مراد یہاں علم دین ہے، گویا کہ علم دین ایک روشنی ہے، اور اسی علم دین کی روشنی میں جنت کا راستہ دیکھ کر کے طے کیا جائے گا. کیا ہوگا؟ یہ ایک فضیلت ملی ہوئی. اچھا، کہ وہ ایک راستے پر نہیں چلا، جنت کے راستے پر چلا. اور دوسری فضیلت علم کی، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، یہ فرشتے جو ہے یہ علم کی تلاش کرنے والے، آپ لوگ جو علم کی تلاش کرنے کے لیے آئے ہیں آپ کے قدموں کے نیچے اپنا پر بچھا رہے. کیوں؟ اس لیے کہ علم ہی کی بنا پر تو ہارے تھے، تو پر نہیں جائیں گے، علم ہی کی بنا پر تو ہارے تھے. اللہ نے فرمایا چلو نام بتاؤ ان کے، ہم بھی ہوں بھی اسمائی جائیں، قالوا لا علم لنا، قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، اور آدم سے کہا کہ تم بتاؤ، فٹافٹ بتا دیا. تو علم کی وجہ سے اللہ نے فرشتوں پر ان کو فضیلت دی، تو یہ پر نہیں بچھائیں گے ہاں طالب علم کے قدموں کے نیچے، یہ دوسری فضیلت. تیسری، اے کیا فضیلت ہے عالم کی، وَإِنَّ الْعَالِمَ، اور سے سنو اور ذہن میں بٹھا لو، اور ذہن کی دیوار کے اوپر جلی قلم سے لکھ مارو کہ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین کی اور آسمان کی ہر مخلوق دعا کرتی ہے. اس کی دعا، عام دعا نہیں، معافی کی دعا، استغفار، اے اللہ عالم کو بخش دینا اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو، اے ہے یہ عالم کی فضیلت ہے، اور کوئی دعا نہیں، اے اللہ اس کو بخش دینا، یہ اگر غلطی بھی کر جائے تو اس کے گناہوں کو معاف کر دینا. وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، اور یہ اتنی بڑی بات ہے کہ ہم یہی استغفار کی دعا پڑھ کر کے مردے کو دنیا سے رخصت کرتے ہیں. استغفار ہی تو استغفار. آئیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں، ابھی اسی حدیث پر رکے رہیے، حدیث حدیث اس طرح. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی جنازۃ فقال اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللهم من احییته منا فاحیه علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان، اللهم لا تحرمنا اجره ولا تذلنا بعده، رواه ابن ماجہ فی کتاب الجنائز. حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کسی کتاب الجنائز کے اندر لائے، رام جیسے معلوم ہے حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی نماز جنازہ پڑھائی، آپ نے فرمایا اے اللہ ہمارے زندہ کو بخش دے، اے اللہ ہمارے مردہ کو بخش دے. یہ ہمارا مردہ کون؟ ہمارا مولانا عبداللہ روپڑی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے ایک سوال کیا کہ حضرت یہ بتائیے کہ اگر ہجڑا مر جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ اسی حدیث کے آئینے میں انہوں نے جواب دیا کہ اگر وہ ہماری میت ہے، یعنی اگر وہ ہجڑا، عقیدہ صحیح تھا اس کا اور اسی طریقے سے نماز روزے کا پابند تھا، تو ہجڑا ہو کر کیا ہوا؟ وہ بھی انسان ہے. اگر ہمارا مردہ ہے، عقیدہ اس کا ہمارا، عمل ہمارا سنت کے مطابق، تو ہجڑے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. اللہم اغفر لحیا، اے اللہ بخش دے ہمارے زندگی کو، اے اللہ بخش دے ہمارے مردے کو. تو مردہ کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ استغفار ہی تو کرتے ہیں. ارے استغفار کے ساتھ اس کو اس دنیا سے رخصت کرتے ہیں، اللہ بخش دے. اور ایک بات اور یاد رکھو، وصیت کر کے جاؤ کہ کم سے کم 40 آدمی توحید والے وہ آپ کی نماز جنازہ پڑھ دیں گے. کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ, لکھ دیتے ہیں خبردار کوئی وہابی اس نماز جنازہ میں شامل ہو. ارے کس کو پڑی ہے کہ تیری نماز جنازہ میں شرکت کرے؟ مشرک کہیں جائے گا, بدعتی کہیں جائے گا؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, حدیث اس طرح, وان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من مسلم یموت فیقوم علی جنازتی اربعون رجلا لا یشرکون باللہ شیئا الا شفعوا فیہ, رواہ ابو داؤد کی کتاب الجرائد. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک ویسے کتاب الجرائد کے اندر راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا کہ جو آدمی مر جائے مسلمان ہو توحید والا ہو اور اس کی نماز جنازہ 40 ایسے آدمی پڑھ لے, 40 رجلا 40 پرسنز یعنی 40 آدمی اس طریقے سے پڑھ لے, لا یشرکو باللہ شیئا, جو موحد ہو جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہو, تو الا شفعوا فیہ, تو وہ جو سفارش کر رہے ہیں اللہ اس کو بخش دینا, تو اس کی دعا ان کی دعا قبول کر لی جاتی ہے. دعا کر کے جاؤ کہ ہماری نماز جنازہ موحد پڑھائے اور ہماری نماز جنازہ کے اندر کم سے کم 40 آدمی ہوں اور ایسے ہوں جو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرتے ہو کسی کو. شرک سب سے بری بلا ہے. ٹھہر کر شرکی کی قواعد کے اوپر ایک حدیث سن لے اس کے بعد آگے بڑھے. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ جو حدیث پڑھنے جا رہا ہوں اس پہ توحید کی تے نہیں ہے, شرکی کی شین نہیں ہے, مگر امام بخاری کی فقاعد دیکھو اسے کتاب توحید میں لا رہے ہیں. پہلے وہ حدیث پڑھ لیتے اور میں کی بارگاہ میں ایک عجیب و غریب نقطہ حدیث کس طرح وار وار راوی کاتب المغیرہ عن المغیرہ قال قال سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ لو رأیت رجلا مع امرأتی لضربته بالسيف غیر مصفح فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اتعجبون من غیرۃ سعد والله لا انا والله اغير مني ومن اجل غيره الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا احد احق اليه عذر من الله ومن اجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين ولا احد احق اليه المدحة من الله ومن اجل ذلك وعد الله الجنه رواه البخاري في كتاب التوحيد حضرت امام البخاري سے حدیث پاک ویسے کتاب التوحید میں ملا ہے. پوری روایت دیکھ لیجئے توحید کی تے نہیں ہے, شرک کی شین نہیں ہے, مگر امام بخاری اس کی کتاب التوحید میں لا رہے ہیں. اب دیکھو حدیث دیکھو, ورنہ کہتے ہیں جو مغیرہ بن شعبہ کے قاتل منشی ہیں وہ کہتے ہیں کہ مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں کہ سعد بن عبادہ جو ایک بڑے غیرت مند غیور صحابی ہوتا ہے, ہر صحابی غیور ہوتا تھا غیرت مند ہوتا تھا, حضرت سعد بن عبادہ نے کہا, دیکھو بہت پیار, بہت غور سے سنو اور پیار سے سنو توحید کی بات ہے نا, حضرت سعد بن عبادہ نے کہا لو رأیت رجلا مع امرأتی لضربته بالسيف غیر مصفحین, اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی ایسے آدمی کو جو اجنبی ہو قابل اعتراض حالت میں دیکھ لوں تو I will kill both of them, دونوں کو مار دوں گا میں, تو کم سے کم اس کو تو چھوڑوں گا نہیں اس آدمی کو. لو رأیت رجلا مع امرأتی لضربته بالسيف, اگر میں کسی آدمی کو اپنی بیوی کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں دیکھ لوں تو اس کی گردن مار دوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلو نہیں بیٹھ جاؤ. سعد بن عبادہ کے قول اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ریمارک ان کے قول کے اوپر یہ لا کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ کوئی غیرت مند آدمی جب اپنی بیوی کے اندر کسی غیر کی شرکت کو گوارا نہیں کر سکتا, اسے قابل گردن زد نہیں سمجھتا ہے, تو اللہ تو تمام ہستیوں سے زیادہ غیرت مند ہے, وہ بھلا کہاں برداشت کر سکتا ہے کہ کسی کو اس کی عبادت میں شریک کیا جائے. جیسے وہ آدمی قابل گردن زد نہیں ہے, اللہ نے فرمایا کہ اس کے اوپر ہم نے جنت حرام کر دی ہے. ان نو مایوسی میں کچھ استدلال سمجھ میں آیا؟ ارے علماء ہوتے تو ابھی نعرہ لگ جاتا تھا, کوئی بریلی یا دیوبندی کا مجمع ہوتا تھا وہ تو بیچارے کیا ہوتے, گاتے رہتے امام کی بات فقیر کی بات, ایک پیر تھا ایک جنگل تھا, وہ کیا جانے بیچارے حدیث کیا ہوتی ہے, وہ تو جنگل میں پھنسے ہوئے ہیں, وہ کوئی جھاڑی میں پھنسا ہوا ہے, کوئی آسمان میں اڑ رہا ہے, تو کوئی جو ہے پانی کے اوپر چل رہا ہے, اس کا نام شریعت نہیں ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات کی, کہا ہواؤں میں اڑنا اور پانی کے اوپر چلنا یہ چند دن کے مجاہدے اور ریاضت کی بات ہے, اصل چیز اتباع کتاب و سنت ہے. اتباع سنت سب سے بڑا معجزہ ہے اور سب سے بڑی کرامت ہے, جس کو دیکھو کہ وہ اتباع سنت میں جتنا زیادہ مستحق ہے اور جتنا زیادہ اتباع سنت کا اہتمام کرتا ہے اتنا بڑا ولی ہے. اور یہ اتباع سنت ہوا میں اڑنے اور پانی پر چلنے سے زیادہ سخت ہے. اور وقت نہیں ہے نہیں تو بتاتا کہ اتنی سخت چیز آسان کیسے ہوئی, اتباع بہت مشکل ہے, اتباع کوئی نہیں کر سکتا نبی, لیکن ایک چیز ہے وہ بعد میں بتائیں گے. تو جب سونے لگتے تو میں بھول جاتا ہوں میں نے کیا کہا. اچھا تو وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. عالم کے لیے دعا کرتی ہے زمین پر جتنی مخلوقات ہیں کیڑے مکوڑوں سے لے کر اور آسمان کی مخلوق فرشتے یہ دعا کرتے ہیں اس کو بخش دینا ہے خاص دعا ہے بخشش. اچھا اب رہا مسئلہ پانی کا, زمین ہو گیا آسمان خشکی ہو گئی فضا ہو گئی آسمان ہو گیا سب ہو گیا, اب رہا مسئلہ پانی کا. وَالْحِيطَانَ فِي جَوْفِ الْمَاءِ مچھلیاں پانی کے اندر دعا کرتی ہے اللہ سے معاف کر دینا. اچھا آگے فرمایا گیا علم کی فضیلت پر ایک اور دلیل. وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ ایک عالم کی فضیلت ایک عبادت گزار کے اوپر ایسے ہے کہ فضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب جیسے چودھویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں کے اوپر, یہ جب نکلتا ہے تو سارے کے سارے ستارے ٹمٹمانے لگتے مدم ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد فرمایا علم کی فضیلت پر ایک اور چیز. وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءَ ورما انبیاء کے بارے ایک بات بولتا ہوں, جب کوئی آدمی مرتا ہے تو اس کا ترکہ جو ہوتا ہے اسی طریقے سے ڈیوائڈ ہوگا تقسیم ہوگا جیسے اللہ نے بتایا اس کے رسول نے بتایا, لڑکی کا ایک حصہ لڑکے کا دو حصہ, لڑکے اور لڑکے کی موجودگی میں ماں ہے تو ماں کو اتنا حصہ, باپ کو اتنا حصہ, بہن کو اتنا حصہ, بیوی مر جائے تو شوہر کو اتنا حصہ, اگر لڑکے ہوں تو کتنا حصہ, لڑکے نہ ہو تو کتنا حصہ وغیرہ وغیرہ یہ بتا دیا گیا. اتنا ہی ترکہ ملے گا اتنا ہی وراثت ملے گی جتنا کہ اللہ نے بتا دیا ہے, لیکن نبی کی وراثت ایک عجیب و غریب قسم کی وراثت ہے, اس میں کوئی قید نہیں لگائے گی کہ اس کو اتنا ملے گا. فمن اخذہ اخذہ بحق باطل جتنا علم لے لے اتنا ورثہ لینا چاہے لے لے, اس کے اندر تعین نہیں ہے. اور بڑی پیاری بات کہی وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ انبیاء کے وارث ہیں. اچھا وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا یہ جب دنیا سے جاتے ہیں تو یہ وارث نہیں بنا کر جاتے درہم اور دینار کا, یہ دینار اور دینار روپیہ پیسہ چھوڑ کر نہیں جاتے. انما ورثوا العلم یہ علم چھوڑ کر جاتے ہیں. فمن اخذہ اخذہ بحق وافر جو علم کو لے لے وہ جتنا علم لے لے نبی کی وراثت اس نے اتنی ہی لے لی, اس کے اندر جو بڑھ کر ہیں یہ بزمے میں ہے یا کوتاہ دستی میں ہے محرومی, جو یہاں بڑھ کر اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے. تو جتنا تم اس میدان میں بڑھ کر کے آگے علم لے لے نبی کی وراثت کا اتنا ادارہ مستحق ہوا ہو, جتنا لے لو وہ تمہاری بساط کے اوپر ہے, تمہاری محنت کے اوپر ہے, تمہاری مزاولت کے اوپر ہے, تمہاری ریاضت کے اوپر ہے, تمہارے مجاہدے کے اوپر ہے, تمہاری پریکٹس کے اوپر ہے, تمہاری دوڑ دھوپ کے اوپر ہے, تمہاری تگ و دو تمہاری محنت کے اوپر ہے, تمہاری مقرر کے لیے ضروری ہے کہ وہ قادر ہو لفظوں کے اوپر, یہ ضروری ہے. تو یہ ہے علم کی فضیلت. میں کیا کہہ رہا تھا کہ افراد اور تفرید کے درمیان موجود چیز کو حق کہا جاتا ہے. ہاں یہ عورتیں بیچ میں چل رہی تھی, نبی نے کہا ایک طرف ہو جاؤ, بیچ والے راستے کو انتا حقوق نہ کری, بیچ راستے میں مت رہو. اس کا مطلب افراد اور تفرید کے بیچ بیچ والے کا نام یہ حق ہے, اب اگر ملانا چاہو تو صراط مستقیم از اکول ٹو حق. صراط اس لیے کہ وہ بھی تو راستوں کے بیچ میں ہے, صراط الذین انعمت علیہم بیچ میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, مغضوب علیہم اور ولا الضالین کے بیچ بیچ یہ جانے والا افراد اور تفریح سے پاک, لہذا صراط مستقیم از اکول ٹو حق. اور اگر اس کو واضح طور پر سمجھنا چاہیں تو صراط مستقیم والی حدیث بھی پڑھ لیں, ایک عجیب و غریب استدلال حدیث اس طرح. وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخطخطن وخطخطن يمين وخطخطن يساري ثم بغيره في الخط الوسط فقال هذا سبيل الله ثم تلا هذه وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. رواه ابن ماجه في كتاب المقدمه في باب اتباع سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, اچانک آپ نے ایک لکیر کھینچی, ہی ڈرو اے اسٹریٹ لائن, آپ نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور لکیر کے دائیں طرف دو لکیر, لکیر کے بائیں جانب دو لکیر, ٹو اینڈ ٹو میکس فور. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قولی موجودات میں سے حدیث ہے کہ فرقے ایسے تو بہت ہوں گے لیکن یہ چار ایسے ہوں گے جو پوری دنیا کو تباہ کر کے رکھ دیں گے, روز جتم پیدا ہوں یہ چار رہیں گے. نہیں سمجھ آئے اس سیدھی لائن کے دو طرف دو لکیریں, بائیں طرف دو لکیریں, ٹو اینڈ ٹو میکس فور, اور بیچ والی جو سیدھی لائن کی اس کے اوپر آپ نے انگلی رکھ کر کے ہاتھ رکھ کر کے فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے, تو یہ چاروں اللہ کے راستے نہیں ہے. نقطہ یہ ملا کہ حق ایک ہوتا ہے. ارے بھائی ایک لائن دو لائن تین لائن چار لائن اور یہ پانچویں لائن, یہ بھی دیکھ لو افراط اور تفریق کے بیچ میں ایک سیدھی لائن ہے, دو لائنیں ادھر دو لائنیں ادھر, بیچ میں تو ہے, بیچ والے رات کو حق بولتے ہیں. اس وجہ سے حدیث سے بھی پروو ہوا کہ صراط مستقیم از ایکول ٹو راہ حق, حق کا مطلب ہے صراط مستقیم, صراط مستقیم کا مطلب ہے حق, اس لیے کہ بیچ بیچ والا راستہ ہے. اچھا غور سے دیکھیے, وَأَنَّ آپ نے قرآن سے استدلال فرمایا جو سورہ انعام کی آیت ہے, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ, یہ میرا راستہ ہے, اس کا نام صراط مستقیم ہے, تو اس کی اتباع کرو, اس کی اتباع کرو, اور اس کے مقابلے میں وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. اچھا جو راستہ جنت کی طرف جاتا ہے اس کا نام صراط ہے, اور جو جہنم کی طرف جا رہے ہیں ان کو صراط نہیں کہا گیا, ان کو سبل کہا گیا. اس کا مطلب یہ ہوا جو راستے خراب ہیں ان کو سبل کہا جاتا ہے, اور وہ جمع ہے, یعنی حق کے لیے واحد لایا گیا فتبعوہ, اور باطل راستوں کے لیے سبل لایا گیا ولا تتبعوا سبل. اور جو ہے نتیجہ یہ نکلا, نقطہ یہ نکلا کہ حق ایک ہوتا ہے. اسی وجہ سے سورہ یونس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا, فماذا بعد الحق الا الضلال, جی مانا فیا کے بعد اللہ سے استثناء حسر کا فائدہ دیتا ہے, فماذا بعد الحق الا الضلال, حق کے بعد کیا رہ جاتا ہے سوائے گمراہی کے. اس کا مطلب حق ایک ہوتا ہے, اس کے بعد جو کچھ ہے گمراہی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں یہ بھی حق یہ بھی حق, غالباً انہوں نے آیت کریمہ کو غور سے نہیں دیکھا, اور اگر دیکھا بھی تو شاید ان کے ذہن و دماغ نے اس حقیقت کو قبول نہیں کیا, اس لیے کہ غلوبی عقیدت نے ان کو اس آیت کریمہ کا کھلا مفہوم سمجھنے کے لیے مجبور نہیں کیا. اگر وہ غور کرتے تو بات بالکل واضح تھی کہ حق کا راستہ ایک ہوتا ہے, اور مانا فیا کے بعد اللہ سے استثناء حسر کا جو فائدہ دیتا ہے وہ موجود ہے. فما بعد الحق الا الضلال, حق کے بعد کیا رہ جاتا ہے سوائے گمراہی کے. اور ایک جگہ تو فرمایا گیا کہ جو آدمی حق کو قبول لیتے وہ اندھا ہوتا ہے, اندھا ہوتا ہے, مقلد اندھا ہی ہوتا ہے نا. آئیے وہ پڑھ لیتے ہیں, بہت عجیب و غریب باتیں ہیں, کتابوں میں نہیں ملتی ہے سب چیزیں. جی غور سے سنو, اللہ نے فرمایا سورہ رعد میں, افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن ہوا اعمى. وہ آدمی جو اللہ کی طرف سے رسول پر چیزیں نازل کی گئی تھی, اللہ نے اپنے رسول پر جو چیز نازل کی, وہ جانتا ہے کہ اللہ نے یہ چیز نازل کی, وہ جانتا ہے, اور یہ جانتا ہے کہ اللہ نے جو چیز اپنے رسول پر نازل کی وہ حق ہے. اس کو جان کر کے وہ آدمی الگ ہو جاتا ہے, وہ اس آدمی کی طرح نہیں ہوتا جو اندھا ہوتا ہے, یعنی حق کے مقابل میں اندھے پن کو لایا گیا. اس کا مطلب ہے کہ جو حق کا راستہ چھوڑ دے, صراط مستقیم چھوڑ دے, دوسرے راستوں کے اوپر چل نکلے, وہ اندھا ہے. اس لیے کہ حق تقابل حق کے ساتھ اندھے پن کا ہے. جو حق کو چھوڑ دے, بیچ والے راستے کو چھوڑ دے, وہ اندھا ہے. اور ظاہر ہے کہ اس کے پاس آنکھ نہیں ہے. حق نام ہے روشنی کا, یوں بول سکتے ہیں, حق نام ہے روشنی کا, اور اسی روشنی کو لے کر کے آدمی صراط مستقیم کو طے کرے, اور باطل نام ہے اندھے پن کا, وہ ہر قدم پر گرے گا اٹھے گا, گرے گا اٹھے گا, اور جا کر کے کسی کھائی میں لے جائے گا. کیا تقابل ہے, سبحان اللہ, وہ تو پریشان دیکھ دیکھ کر کے. فَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَن هُوَ أَعْمَى. حق جانتا ہے ایک آدمی, کیا اس طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہو, یعنی حق کو اما کے مقابل میں لایا گیا ہے. امن, ایک اما معنی اندھا, اور امن معنی اندھا پن, امن اندھا پن, عین نیم یہ دو زبر, امن اندھا پن اور اما اندھا. کمن ہوا اما, تو جو حق کو نہیں مانتا وہ اندھا ہے. لہٰذا جو صراط مستقیم چھوڑ دے وہ اندھا, گروپنگ کرے گا خالی, ٹانگ پلیاں مارے گا, اسے راستہ ملنے والا نہیں ہے. اچھا اب آئیے حق کا اور مارا وعدے کر لیتے, متعین کر لیتے. اللہ نے سورہ محمد میں ارشاد فرمایا, کمال تو یہ کہ سورہ محمد میں حق کی تعریف کے لیے حق کا ڈیفینیشن واضح طور پر اس کو ڈیفائن کیا گیا, کھول کر بیان کر دیا گیا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق. اللہ اکبر, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا وہی حق ہے. سوال یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا وہ حق ہے. اچھا اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل ہوا وہ دیکھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح, وعن المقدام ابن مادی قریبا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہو الا یوشع الشكو رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوا وما وجدتم فيه من حرام فحرموا ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السبع ولا نقطة واحد إلا أن يستغني عن صاحبها فمن نذر بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فعليهم أن يوقفهم بمثل القراءة رواه أبو داود في كتاب السنة حضرت إمام أبي داود أبو داود الشريف كتاب السنة جاء سنة كتاب رمضان بعد اس حدیث کو ایک صفحے کی پوری روایت پڑھ دی اور راوی حضرت مقتدی بن مادی کری ہے بات ہر بات کو نہیں کہتے ہر بات کو بات بولتے بات ہر بات کو نہیں کہتے بات مشکل سے بات ہوتی ہے بات کہتے ہیں رب حریم کو بات مشکل ہوتی ہے ہر بات بات ہو جاتی ہے بات وہ ہے جو کتاب و سنت کے آئینے میں پیش کی گئی ہو قرآن و سنت کے پس منظر میں کہی گئی ہو قرآن و سنت کے تناظر میں کہی گئی ہو اور حق نام ہے کتاب و سنت کا ہر بات کو بات نہیں کہتے بات تو سبھی کرتے ہیں ایک آدمی بیٹھ کر کے چلاتا رہتا ہے اے بابا یہ پیر یہ امام یہ فلا یہ فلا امام ابو حنیفہ یہ امام شافعی فلا فلا یہ بات ہے بات ہر بات کو نہیں کہتے بات مشکل سے بات ہوتی ہے بات کہتے ہیں رب ارینی کو بات امول کی طرح ہوتی ہے کسی کو اگر بات دیکھنا ہے تو سورہ فاتحہ کو دیکھو دیکھے بات کس کو بولتے اور بات اگر دیکھنی ہے تو موسیٰ کو دیکھے رب سے بات کیا ہوئی ہے رب سے بات کیا ہوئی بات کہتے ہیں رب ارینی کو بات امول کی طرح ہوتی ہے بات ہر بات کو نہیں کہتے ہم کو کیا حق ہے کہ اپنی بات کہیں بھائی یہ اسٹیج اللہ اور اس کے رسول کا ہے کوئی بھی اسٹیج آپ امام کی بات کر رہے ہیں آپ پیر کی بات کر رہے ہیں آپ بکیل کی بات کر رہے ہیں ان کی بات ان کی بات کیوں بھائی آپ کو کس نے کیا آپ قرآن و سنت کی بات کیجیے اور ہمارا بھی لیا دلیل بھی لیا کہ فلاں جگہ یہ حدیث موجود ہے لیکن عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جلسوں کے اندر صرف منہ بھر بھر کر کے لیکن گالیاں دی جاتی دلیل کے نام پر کوئی چیز ان کے پاس نہ تو بات ہے بات ہر بات کو تھوڑی بولتے وہ بات بات نہیں ہوتی جی تو حضرت مقدام ابن مادی کاری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو لیزن ٹو می کیا الا انی اوتیت الکتاب مجھے قرآن دیا گیا اور وہ مثلہ معہ اسی کے مثل اسی کے ساتھ دیکھیں متن کے ساتھ ساتھ یہ شرح دی گئی دو چیزیں دی گئی واو کے ساتھ بتایا گیا کہ صرف کتاب ہی نہیں دی گئی بلکہ اس کے ساتھ ایک اور چیز دی گئی وہ چیز کیا ہے نبی کی حدیث نبی کی سنت اور آگے چل کر کے تمثیل دی گئی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی بولے گا اپنے گاؤں تکیے کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے ارے قرآن کا بھی ہے اس کے اندر حلال حلال سمجھو حرام حرام سمجھو کوئی کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں کچھ اور دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ اور دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کوئی پوچھے گدا حلال یا حرام گدا حلال گدے کی حرمت قرآن سے محسوس نہیں ہے قرآن میں موجود نہیں کہ گدا حلال یا آپ نے فرمایا الا لا یحل لکم لحم الحمار الاهلی اے سنو پالتو گدے کا کوئی حلال نہیں ہے آپ نے کیوں کہا یہ بتانے کے لیے کہ وہ آدمی جو بول رہا ہے کہ قرآن کا بھی ہے قرآن میں جو حلال ہے سمجھو گدے کی حرمت تو منسوس ہی نہیں ہے قرآن سے لہذا گدا کھایا جائے کا مطلب ہے کہ آدمی مجبور ہے حدیث کو ماننے کے لیے اب وقت نہیں ہے اب انشاءاللہ میں حجیت حدیث کے اوپر بحث کروں گا کہ حدیث کا مقام کیا ہے اس کی عظمت کیا ہے اور اس کو حجیت کیوں ہے کیوں کیوں کا جواب دوں میں بھائی کا جواب دوں گا ایسا کیوں ہے ایسا کیوں ہے اور بدلا ہی لے نافع اور مضبوط دلائل کے ساتھ انشاءاللہ پیش کریں گے بتائیے چلا کہ حق نام ہے قرآن حدیث کا اس لیے کہ جو نازل ہوا محمد پر وہ حق ہے قرآن ایک ہی بولتا ہے اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا کہ میرے اوپر قرآن اور ایک چیز اور نازل ہوئی اور جو چیز آپ کے اوپر نازل ہوئی تھی اس کو اور کلیئر کر لیں جو چیز نازل ہوئی تھی بلا کم و کاست انڈیمینشڈ آپ نے امت کو دے دیا دلیل یہ حدیث پاک وہاں ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قطعت فیکم شیئین لن تضلوا بعدهما کتاب اللہ و سنتی ولن يتفرق حتى يرجع علی الحوض رواه الحاکم فی المستدرک فی کتاب عجیب بات یہ ہے کہ یہ حدیث بھی کتاب العلم میں ہے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی کیوں بھائی دو چیزیں ملی تھی میری امت کو دے دی آپ نے امانت کا تقاضا تو یہی ہے کہ آپ کو امین بنایا کر دیا. اور عجیب بات ہے کہ ہر جگہ تسمیہ کیسے کرایا گیا ہے, لن تزلوا بعدہما, ان دونوں کے بعد یعنی کتاب اللہ اور سنت کے بعد گمراہ نہیں ہوگے, ولن یتفرقا, یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوگے. ہر جگہ تسمیہ کیسے کرایا ہے, اس کا مطلب یہی دونوں حجت ہے, قرآن اور سنت, انہی دونوں کو مضبوطی سے پکڑنا ہے, انہی کو حق کہا جاتا ہے. میں نے قرآن حکیم سے ثابت کر دیا اور احادیث شریفہ سے ثابت کر دیا. اور ایک نقطہ اور بتاتا چلوں, وہ جو حدیث میں نے پڑھی جہاں میں نے لغوی معنی متعین کیا تھا, انت حقنا طریق, راستے کے بیچ سے نہ چلو بلکہ دائیں بائیں سے چلو, اس میں اختلاف کا لفظ ہے. اور فرمائے کہ مرد اور عورت دونوں نماز پڑھ کر کے نکلیں, دونوں کے دل صاف ہیں. اور غور سے سنو, بڑا عجیب غریب نقطہ ہے. ایک تو صحابی ہیں, دوسرے صحابیات ہیں, صحابہ کرام ہیں صاحب, اور دونوں کے بارے میں اللہ نے رضی اللہ عنہ و رضی اللہ عنہ کا مصطفیٰ سنایا ہے کہ یہ دونوں کے دونوں ایسے ہیں کہ اللہ نے ان کے گناہ معاف کر دیے ہیں, ان سے اللہ راضی ہو گیا ہے. لہذا ان کے دل میں کوئی پاپ ہو, کوئی بات ہو, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دونوں کے دل صاف ہیں, دونوں نکلے ہیں, دیکھو دونوں نکلے اور دونوں مل گئے آپس میں, اختلاط ہوا مرد اور عورت کا. نبی نے فوراً ڈانٹ دیا, مرد الگ ہو جائے اور عورت الگ ہو جا رہے ہیں, دونوں ایک دوسرے کے ساتھ. مخلوط تعلیم کا جواب کیا ہے؟ یا تو لڑکی کے بعد لڑکا بیٹھا رہتا ہے. اور یہ دونوں نماز پڑھ کر کے تھوڑی نکلے ہیں, اور یہ دونوں صحابی بھی نہیں ہیں. جب جن کے دل سب سے زیادہ صاف تھے, جن کے بارے میں اللہ نے رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ کا مصطفیٰ سنایا, جب ان کا اختلاف اللہ نے پسند نہیں فرمایا, تو ایک لڑکی اور لڑکا جو صحابی نہیں ہے, صحابیہ نہیں ہے, اور دونوں نماز پڑھ کے بھی نہیں نکلے, یہ اسکول میں اگر بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں, اسلام اس مخلوط تعلیم کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ بتایا نہیں. زیادہ اختلاط مرد و زن کا رد اس حدیث پاک سے ہوا, جہاں لفظ اختلاط خوب موجود ہے. فاختلط الرجال مع النساء فی الطریق فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم استاخر اجڑو فإنه ليس لكم من أن تأخذوا الطريق. چل اچھا ایک عجیب اور نقطہ اور بھی ہے کہ بھئی یہ راستہ دو منٹ میں طے ہو جاتا ہے. عورتیں اپنے گھر چلی جاتی, الگ ہو جاتی, مرد اپنے گھر چلے جاتے. یہ دو منٹ کا معاملہ ہے راستے کا. نبی نے بھی پسند نہیں کیا کہ دو منٹ کے لیے بھی, تھوڑی دیر کے لیے بھی اختلاط کا پسند ہو. تو کہاں گھنٹوں پیریڈ میں بیٹھے رہنا جائز ہو سکتا ہے؟ لڑکی کیا قانون ہے؟ قانون ضرورت اس بات کی ہے کہ حدیث کو بڑی گہرائی سے دیکھا جائے, اور یہ دیکھا جائے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا آپ کی بات ہی نہیں بلکہ ایک ایک لفظ جو آپ کی زبان سے نکلا ہے ایک ایک لفظ قانون ہے, اور اس لائق ہے کہ اسے ہر جگہ منایا جائے اور زندگی میں اس کو نافذ کیا جائے, اور پوری زندگی کے راستے کو اسی قانون کے راستے قانون کی روشنی میں طے کیا جائے, قانون کی روشنی میں طے کیا جائے. اور عجیب بات یہ کہ مقام یہ ہے نبی کی بات کا کہ اگر آپ کوئی ایسی بات کہہ دیں جو عقل میں نہ آتی ہو, اگرچہ عقل میں نہ آتی ہو, ہمیں ماننا ہی ہے عقل کو ایک طرف رکھ کر کے. آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے, بات کو ختم کرتے ہیں. حدیث اس طرح, وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولی بالمسجد الحرام وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح ولا زائر خفیہ رواہ ابو داؤد فی کتاب الطہارہ. حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو اسے کتاب الطہارہ کے اندر لائے, راوی حضرت علی. حضرت علی نبی کے داماد ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ اے علی, اگر دین کی بنیاد عقل کے اوپر ہوتی تو موزے پر مسا نیچے سے ہوتا, پیر کے اوپر سے نہیں. لیکن میں نے نبی کو دیکھا کہ آپ جوتوں پر موزوں پر مسا اوپر سے کرتے تھے, نیچے سے نہیں. عقل کیا کہتی ہے؟ گندگی جہاں لگے وہاں صفائی کی جائے. یہاں گندگی نیچے لگ رہی, صفائی اوپر کی جا رہی ہے. مسا نیچے سے کرنا چاہیے, گندگی نیچے لگتی ہے لیکن مسا اوپر سے کروایا جا رہا ہے, بالکل عقل کے خلاف ہے. لیکن نبی نے کہہ دیا تو چاہے عقل کے خلاف ہو, عقل میں نہ آتی ہو بات, تب بھی ہمیں مان لینا ہے. پتا یہ چلا کہ عقل, یہ عقل, یہ مجبور ہے, تابع ہے نقل کے, نہ کہ اس کے عکس. نقل عقل کے تابع نہیں بلکہ عقل نقل کے تابع. اور عقل بھی یہ کہتی ہے کہ نقل تو معصوم ہے اور عقل غیر معصوم ہے, عقل گڑبڑ کر سکتی ہے. اس وجہ سے علامہ نے فرمایا, علامہ اقبال نے کہا گزر جا کافر سے آگے یہ نور چراغ راہ ہے, منزل نہیں ہے. گزر جا عقل سے آگے یہ نور چراغ راہ ہے, منزل نہیں ہے. عقل روشنی تو ہے مگر یہ روشنی اس وقت فائدہ پہنچا سکتی ہے جب اس کی ناک میں وہی راہ لگے ڈالی ہے, تب یہ فاصلہ طے کر سکتی ہے, ورنہ تو نور ہی لگ رہی ہے. گزر جا عقل سے آگے یہ نور چراغ راہ ہے, منزل نہیں ہے. عقل گڑبڑی کر سکتی ہے, عقل غیر معصوم ہے اور نقل معصوم ہے. لہذا عقل بھی یہ کہتی ہے کہ معصوم کو غیر معصوم کے تابع نہیں بلکہ غیر معصوم کو معصوم کے تابع ہونا چاہیے. نقل معصوم ہے لہذا عقل کو اس کے تابع ہونا چاہیے, اگرچہ ہماری سمجھ میں نہ آئے. ایک حدیث اور بیان کرتا ہوں. حدیث اس طرح, وعن زید بن اسلم عن ابیہ قال سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ یقول فیما رملان الیوم والکش عن المناکب فقد اتى اللہ الاسلام ونفى الکفر واہلہ بعد ذلک لا ندع شيئا كنا نفعل ولا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه ابو داود في كتاب المناسك. حضرت امام ابي داود اس حدیث پاک کو ایسے کتاب المناسک کے اندر لائے, راوی حضرت زید بن اسلم. حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کو یہ فرماتے سنا کہ اب رمل کا ایک اور کندھوں پر یہ جو ہم کپڑا ڈال لیتے ہیں کھول لیتے ہیں کش جو ہے مناکب کا, من کا میرے کندھا, کندھے کو کھول لینے کی ضرورت کیا ہے اور رمل کرنے کی کیا رمل سمجھتے ہیں کہ ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر کے جب مکہ تشریف لائے تو فتح مکہ کے دوران تو طواف جب کرنے لگے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ جب تک مکہ میں تھے یہ لوگ تب تک خوب ہٹے کٹے تھے, دیکھو مدینہ پہنچے کیسے لکڑے ہو گئے ہیں, کیسے سوکھ گئے ہیں, لگتا ہے ان کو مدینہ کی آب و ہوا راس نہیں آئی ہے اور ان کی طاقت کم ہو گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ طواف کرتے وقت پہلے تین چکروں کے اندر ذرا سینہ نکال لو, اکڑ کر چلو, اس کو رمل کہتے ہیں. تین چکروں میں اکڑ کر چلنا یہ ہے رمل, اور کندھا کھول لینا, دکھائیں ذرا تولے شولے, یہ دیکھو فیمر رمضان والی عمر کشمار المراکی. اب وہ چیز تو گزر گئی, سبب تو رہا نہیں, مسبب بھی ختم ہو جانا چاہیے, علت رہی معلوم نہیں رہنا چاہیے. ارے اس وقت کی بات تھی, انہوں نے کہا ہم مسلمانوں نے دکھا دیا, اب اس کی کیا ضرورت ہے, اب اس کی کیا ضرورت ہے. تو حضرت عمر یہ فرما رہے تھے عمر رمل آنو علیو, اب رمل غائب ہو بول کشو انہوں نے کندھا غائب ہو کھولنا. لیکن اس کے بعد اللہ تعالی نے اسلام کو عزت دی, کفر کو حکال دیا, کفر والوں کو حکال دیا, واضح منفل کفر والوں. لیکن اس کے باوجود جو ہم نبی کے زمانے میں کرتے تھے ہم کرتے رہیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہے اگر کہ سبب ختم ہو گیا مگر عقل یہ کہتی ہے کہ سبب ختم ہو گیا وہ سبب ختم ہو گیا, اب نہیں کرنا چاہیے. لیکن نبی نے جو کہہ دیا قیامت تک کے قانون ہے اسی طریقے سے طواف کرنا ہے جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اللہ اکبر, یہ ہے اس کے مقابلے میں جو قرآن و حدیث حق ہے, اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ باطل ہے. جو قرآن و حدیث کے موافق ہو وہ حق ہے اسے لے لو, اور جو قرآن و حدیث کے موافق نہ ہو وہ حق نہیں وہ باطل ہے اس کو چھوڑ دیجئے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے باطل کے بارے میں فرمایا کہ حق آ جانے کے بعد باطل ٹکتا نہیں, جس طریقے سے روشنی آ جانے کے بعد تاریکی نہیں ٹھہرتی بھاگ جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم حق یعنی صراط مستقیم یعنی قرآن و حدیث کو کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑیں اور انہی دونوں کی روشنی میں زندگی کا یہ سفر موت تک طے کریں. اللہ ہمیں اس بات کی توفیق بخشے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.